NPO Radio 1. Middernacht, het begin van woensdag 7 februari. Michel Koenen met het NOS-journaal. Nieuw sociaal contract staat nog steeds open om onderhandelingen te voeren over een kabinet, maar niet in deze ronde. Dat zei NSC-leider Omtzigt bij het RTL-programma Humberto. Met welke partijen die onderhandelingen dan wel gevoerd kunnen worden, liet Omtzigt in het midden. Hij liet doorschemeren dat het ook met een andere groep kan zijn en dat het zijn voorkeur heeft om een minderheidskabinet te vormen. Omtzigt noemde het uitblijven van actuele informatie over de staat van financiën een belangrijke reden om uit de onderhandelingen te stappen. Ook was onderling weinig vertrouwen. De sfeer tijdens de coalitieonderhandelingen was niet altijd geweldig, zei Omtzigt. En dat naar de pers was gelekt dat er gesprekken waren zonder Plasterk erbij, vond hij ook ergerlijk. Ja, die informateur Plasterk reageert verbaasd op het besluit van NSC-leider Omtzigt om uit de formatiegesprekken te stappen. Hij spreekt van een warrig verhaal. Plasterk kreeg het naar eigen zeggen in een appje te horen en hoopt vandaag meer duidelijkheid te krijgen van Omtzigt. De informateur die noemt het onzin dat informatie over financiële tegenvallers te lang op een stapel heeft gelegen. Ander nieuws, bijna 1 op de 3 mensen met een houtkachel is tijdens de piek van de hoge energieprijzen meer gaan stoken. Belangrijkste reden was de hoge gasprijs, meldt het CBS. Ruim 1,2 miljoen huishoudens hebben een houtkachel. Bijna een vijfde zegt juist minder op hout te hebben gestookt, bijvoorbeeld vanwege het milieu. En de Britse koning Charles krijgt veel steunbetuigingen, zowel uit de politiek als van burgers. Premier Sunak die zegt dat de kanker in een vroeg stadium is ontdekt en dat hij hoopt op een volledig herstel. De 75-jarige Charles werd 9 maanden geleden gekroond, maar prins William zal al sommige taken van de koning moeten overnemen. Het weer nog, een gebied met intensieve regen trekt over het land. Daarbij komen windstoten voor tot wel 90 km per uur. Overdag wordt het droger met in de kustgebieden soms wat zon. Het wordt dan minder zacht dan de afgelopen dagen met een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vreemd dat jullie vreemden voor mij zijn geworden, zegt mijn gast van vannacht in de solovoorstelling die hij nu speelt. Een monoloog is het weliswaar, maar met een scala aan stemmen en verhalen. Tariq Jansen is het die dit in zijn eentje klaarspeelt en vannacht is hij hier in de studio. Mijn gast is acteur. Hij is afgestudeerd aan de Toneelacademie Maastricht en in de 10 jaar daarna speelde hij in een lange lijst films, series en toneelstukken. Van Smoorverliefd tot Hamlet en Van Godlos tot We hadden liefde, we hadden wapens. En nu is hij te zien in Sonny Boy. 20 jaar na het verschijnen van de bestseller van Anniet van der Zijl laat mijn gast op liefdevolle en kundige wijze Rika en Waldemar Nots weer tot leven komen. Ditmaal door de verhalen van hun zoon. Vreemd dat jullie vreemden voor mij zijn geworden, zegt mijn gast van vannacht. Maar aan het einde van zijn voorstelling voelt alles dichterbij. Tariq Jansen is geboren in Willemstad in 1987. Welkom. Dankjewel. Ja, 750.000 exemplaren zijn er verkocht van Sonny Boy. Dat is veel, hè. Was jij een van de lezers al? Destijds? Nee. Ik had de film gezien. Wacht even. Terug. Nee, ik heb het boek gelezen. Dat was een lange tijd geleden. Maar dat was een beetje tegelijkertijd toen... Ik had de auditie gedaan voor de film. Zelf, destijds. En toen heb ik het boek ook gelezen. Maar ik heb hem nog een keer gelezen. Toen ik hoorde dat ik de rol ging spelen. Sonny Boy ging spelen. Maar ik had destijds auditie gedaan voor de film. Voor welke rol had je toen auditie gedaan? Waldemar. Maar niet geworden? Niet geworden, nee. Maar nu speel je eigenlijk iedereen. Nu speel ik alle drie. Moeder, papa en zoon. Ja. Zullen we, want het is 20 jaar geleden... en er zijn natuurlijk mensen die het 20 jaar geleden voor het laatst lazen... Ja. Zullen we gewoon nog even het verhaal vertellen? Oh ja, want goed. We hebben Rika en Waldemar en Waldi. Wie, ja. Zullen we bij Rika beginnen? Rika. Ja, wie was Rika? Rika was een aanwezige vrouw. Een aanwezige vrouw die katholiek, gelovig... En getrouwd was met een protestantse man. In de jaren 20, 30. Daar had ze 4 kinderen mee. En ze was ongelukkig. In haar huwelijk? In haar huwelijk. Niet met haar kinderen, maar in haar huwelijk. En ze heeft toen het besluit genomen, wat heel dapper was destijds, om te gaan scheiden. Of in ieder geval, scheiden was het niet. Dat was heel moeilijk in die tijd. Maar in ieder geval om weg te gaan. En dan, ontmoeten ze Waldemar. Een Surinaamse jongen destijds van 20. Rika was 17 jaar ouder. Die kwam dan bij haar in huis wonen, inwonend, een kamer huren. Ja, hij kwam uit Suriname. Hij kwam uit Suriname om te studeren. Hier, ja, hij wilde in Nederland te gaan studeren. Zodat hij dat was vaak zo, dat ze dan naar Nederland kwamen om te studeren. En zodat ze terug konden gaan en een goede baan konden krijgen. En toen werden ze verliefd en daar kreeg ze uiteindelijk Waldi mee. Dat was nat dan in die tijd. Dus je moet je voorstellen, eerst scheiden of willen scheiden. Dat was een heel lang proces. Dan verliefd worden op een zwarte man uit Suriname die 17 jaar jonger is. En daar dan nog een kind mee krijgen. Dus ik vind Rika een ontzettende dappere vrouw. En in dat opzicht gaat de voorstelling ook over de perspectief van de vrouw. Als het gaat om ze Rika. Ze durft wel. Ze durft. En om voor zichzelf te kiezen. Wat ook heel moeilijk is, want je laat ook weer 4 kinderen. Die mochten niet met haar mee. Dus die moesten achterlaten bij haar ex-man. En daar heeft ze ook altijd spijt van gehad. Niet dat ze haar kinderen niet zag, maar veel minder dan gebruikelijk. Dus dat lijkt me zo'n moeilijke tweestrijd. Dat je dan thuis bent en je kiest ervoor om voor je eigen geluk te gaan, maar daardoor ook je kinderen afstand moet doen van je kinderen. Ja, je eigen maar toch weer is tegelijkertijd je eigen ongeluk ook. Dat, ja, mooi gezegd. Absoluut. Maar tegelijkertijd wel verliefd zijn op iemand anders en daar weer een kind mee krijgen en daar dan weer het geluk mee hebben. Volgens mij is het zo'n tweestrijd, joh. Dus dan heb je enerzijds dan een nieuw gezin waar je ontzettend veel van houdt. En dan heb je 4 kinderen met uit een ander huwelijk. Daar hou je ook ontzettend veel van, maar daar kan je dan niet bij zijn. Dat voelt dan toch als een soort verraad. Kan ik me voorstellen vanuit de kinderen, vanuit het perspectief van de andere kinderen. Die hebben dat vast ook gevoeld. Ik vraag me ook af, was ze zo'n stoere of probeerden ze het gewoon allemaal niet te voelen? Geheid heeft ze het allemaal gevoeld. Maar ik denk dat ze wat heel veel ik denk dat Waldemar daar ook verliefd op is geworden. Ik kan me voorstellen een pittige tante, maar dat hij eindelijk een vrouw ontmoette, een Nederlandse vrouw, een witte Nederlandse vrouw, die bijna tegen het systeem inging. En dus ook Waldemar zag als mens en niet als vreemdeling. Nee, want Waldemar krijgt te horen, keurige man zeg, ondanks zijn huidskleur. Ja. Ja, dus ja. Was het een keurige man? Ja. Ja, statig, keurig, voorkomend. Klinkt bijna saai. Zou je zeggen, hè? Dat was hij volgens mij niet. Volgens mij werd hij als saai, vrij snel als saai bestempeld, omdat hij in Nederland natuurlijk heel erg moest uitkijken. Je kon niet te veel opvallen als zwarte man in de jaren 20, lijkt mij. Het moest binnen de lijntjes. Het moest binnen de lijntjes. En je kreeg dat ook van huis uit. Nog steeds, soms. Dat zit toch een beetje gebakken in het cultuur van doe maar normaal, dat is ook Nederlands, doe maar normaal, doe je al gek genoeg, val niet te veel op. Dat komt ook, die gedachte komt ook uit slaventijd natuurlijk. Kinderen mochten destijds niet te veel opvallen. Want als je opviel, werd je weggehaald. Dus je moest netjes zijn, je moest harder leren dan de rest. Maar wel gewoon niet te veel opvallen. En ik denk dat hij dat uit hem getrokken werd het moment dat hij in Nederland aankwam en merkte van, hey, mensen, ik ben anders. En dat had hij misschien ook wel een beetje verwacht, maar niet in zo'n grote mate. En dat hij daarom saai overkomt. Maar volgens mij in Suriname zelf was hij misschien wellicht wat minder saai. Ik vind het geen saaie man. Ik vind het een man die heel erg op zijn hoede is. En heel opkomt voor zijn zoon en zijn vrouw. En misschien minder voor zichzelf. Maar dat hij dat oké vindt. Als er maar niet aan zijn kind gezeten wordt en aan zijn vrouw. Dat is het belangrijkste. Mensen kunnen aan hem zitten of kunnen hem beledigen. Kunnen over hem heen lopen. Maar niet aan mijn kind en mijn vrouw. Ik denk dat dat een kern van waarheid is. En dat kan ik me zo voorstellen. Dat gezin was hun paradijsje. Binnenshuis was het paradijs. Binnenshuis was het feest. En buitenshuis kon het verschrikkelijk zijn. Maar en de zee was ook zo'n grote vriend. Scheveningen. Ja, hoewel de bloemen hier zijn flats en het water koud. Ja, Ja, de bloemen hier zijn flats en het water koud. En dan hoorde hij destijds hoorde hij wel de verhalen uit Amsterdam. Want in Amsterdam was het bloeiend. En daar had je meerdere Surinamers. En daar was het muziek, de muziek vanuit Suriname. Daar was het feest. Zit je dan in Zandvoort? Zit je dan in Zandvoort, ja. Maar het had wel de zee. Hij nam het niet alleen op voor zijn vrouw en zijn kind. Dat was niet het enige wat hij beschermde. Want in de oorlog gaan ze Joden helpen. Ja. Vind je dat passen als je naar zo'n Waldemar kijkt? Dat is natuurlijk ook wel weer je nek uitsteken. Ja, hoewel ik denk, en dat weet ik niet zeker, hè, dat ze allemaal... Dat meer vanuit Rika kwam. Dat denk ik. Het opkomen voor de onderdrukte. Ja, je moet je begrijpen. Rika was, zoals ik al zei, een aanwezige vrouw. Die zo'n tante waar je... Waar het altijd gezellig is en die voor iedereen opkomt. En men moet maar normaal moet even naar zichzelf kijken voordat ze iets vinden over andere mensen. En bij ons thuis is iedereen welkom. Zo'n mevrouw was het. En ik kan me ook wel voorstellen dat Waldemar daar verliefd op is geworden, maar dat ze ook wel de overhand had. Ze was ook natuurlijk 17 jaar ouder. Heb je foto's van ze bekeken? Ja. Ik kan me voorstellen dat... Ga je gewoon niet omheen. Dat het Rika's idee was. En dat Waldemar dat ook goed vond. Omdat het ook het goede was om te doen. Maar dat meer vanuit Rika kwam. Natuurlijk was het ook zijn huis. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dat hij daarmee instemde. Omdat dat het juiste was om te doen. Als mensen al over jou heen lopen... Je hebt natuurlijk een slavernij gehad en zwarte mensen... dat waren toch een soort van tweederangs burgers. En nu waren de Joden dat ook, dat hij daarvoor opkwam. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat hij dat wel heel spannend vond. Dat was het natuurlijk ook voor iedereen. Voor iedereen, ja. Ja, het gaat ook mis. Ze worden gedeporteerd, het echtpaar. Ja. Als Waldi 14 is. Als je dan zo'n voorstelling gaat maken, denk je dan na over hoe dat voor hen drie geweest moet zijn? Tuurlijk. Maar ik moet zeggen dat nadenken bij mij pas echt gebeurde tijdens de repetities. En dat het allereerste wat je krijgt is de tekst. En dat zijn dan 35 pagina's tekst. Dat is gewoon eerst paniek. En dan, nee, dat is altijd eerst paniek. En dan denk je, dit gaat me niet lukken. 35 pagina's tekst. Oh, geen liedje of zo. Of... Nee, tekst. Alleen maar tekst. Want tekst. Geen vluchtheuvel, niks. Dus je bent eerst 2 maanden daarmee bezig. Heel veel lezen, heel veel lezen, lezen, lezen, lezen, lezen, lezen, lezen. En dat tijdens het lezen ga je stampen. En als dat op een gegeven moment soort van zit, maar ook weer niet helemaal, dan begin je met repeteren en dan komen de gesprekken. En het grappige is dat het moment dat de tekst pas echt begint in te dalen... komen de emoties bij mij naar boven. Komen de gevoelens pas echt naar boven. En dan kan me dat nooit echt voorstellen hoe dat was. Maar er gaat dan wel een heel groot empathisch bakje gaat open. En dan kan ik me daar... Ik heb nu zelf ook 2 kinderen... En dan kan je wel meer voorstellen dan dat je bijvoorbeeld geen kinderen hebt. En is jouw empathische bakje groter geworden? Of heb je er gewoon een empathische bakje bij gekregen? Die was al vrij groot. Die heb ik erbij gekregen, ja. Die was al vrij groot, denk ik. Maar ja, verschrikkelijk. Ging repeteren en heb ik eens... Kijk, je hebt 2 manieren van spelen. Je hebt technisch spelen, je hebt je verbeelding kan je gebruiken. Daar ben ik heel erg van de verbeelding en de teksten werk laten doen. Maar je kan ook wat mensen wel eens voor kameracteren gebruiken. En dat is dan echt putten uit je eigen leven. En dan ga je bijvoorbeeld met echte emoties. Emoties zijn emoties, maar dan ga je met echte persoonlijke privé-emoties te werk. Ben ik nooit zo'n voorstander van op toneel, omdat dat heel heftig is, als je daar telkens naartoe moet gaan. Maar ik heb dus wel eens geprobeerd, van oké, ik ga me eens voorstellen hoe het is als mijn 2 kinderen Als de pleuris uitbreekt. Jij wordt weggevoerd. Of zij worden weggevoerd. Mm. Dat is dan even nog erger. Of het is eigenlijk alles even erg. Maar... En dat was heel pijnlijk. Kan je dat nog spelen? Voor camera werkt dat heel goed. Dan kan je dat gebruiken. Maar als je dat elke avond moet doen op toneel... dan kan je overschaduwd worden door privé-emoties. En dan ben je dus niet meer aan het spelen. Dus je moet het... Voor mij persoonlijk moet ik het een plekje kunnen geven. Of het zijn gewoon vakjes in je lichaam. Dat je denkt, oké, nu moet ik daar naartoe. En via de tekst kom ik daar naar die specifieke emotie. En dat is het kleur rood. En dan heb je kleur blauw. En het is een soort palet waar je doorheen zwemt. Maar gaat het empathische bakje dan open tijdens het spelen? Of is dat alleen tijdens het repeteren? Nee, tijdens het repeteren en tijdens het spelen moet je daar al zijn. Het moment dat je op toneel staat. Dan volg je gewoon de route in je lichaam. Ja, want je hebt dat gerepeteerd en je lichaam herkent het. En dan is het, bij wijze van spreken... Ik begin in de voorstelling begin ik al zittend. Dus als het publiek binnenkomt, zit ik al op toneel. En op het moment dat ik ga zitten en de brieven in mijn hand heb... En je zit te schrijven. Ja, zie ik te schrijven, dan begint het al. Dus dan kom ik al in een soort state of mind... Een soort concentratie. Een soort. Ik heb vroeger heel veel gezwommen en dan kan je een soort zwemmers tunnelvisie komen. En nu is als het spelen heeft niks met tunnelvisie te maken, maar het is wel met een bepaalde golflengte te maken. Ja. En daar moet je dan zo snel mogelijk opkomen. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat we hebben heel lang gezocht naar het begin, want het is, we gaan van hak naar de tak. Ik speel Waldemar, Rika en Waldi. Waldi is dan de zoon. En Waldi vertelt het vanuit zijn perspectief, 17 jaar la, 24 jaar later. Dus hij is de verteller, maar ik speel ook Rika en Waldi. En als je die code niet duidelijk zet, en we hebben heel lang gezocht naar de code... dan kom ik maar niet op die golflengte. En dat was zelfs ook tijdens de try-outs al. We hadden hem niet, ik had hem niet. Dat is dan frustrerend en dat is dan heel belangrijk dat je rustig blijft en weet van ik heb 7 try-outs, het komt goed. En wat heb je, wat is dan die code? Ik las ook dat je het de kern van onze waarheid noemde. Dat je die moet zoeken tijdens je try-outs. Ja, de code is wat heel duidelijk moet worden gemaakt, is dat het verteld wordt vanuit de zoon. En dat het dus af en toe dat Waldi. Er is een verschil met dat Waldi zijn moeder en vader nadoet. En dat je papa en mama gaat spelen. Daar is een verschil in. En het moet zijn, Waldi gaat zijn vader en moeder naspelen. In plaats van dat je vader en moeder echt speelt. Namelijk met het naspelen zit er een soort knipoog in. Ja, van hoe hij ze zag. Ja. Dan komt zijn verhaal als lager overheen. Ja. En dat was, het is een hele dunne scheidslijn. En dat was het zoekproces. Ik moet ze niet spelen. Want dan wordt het, dat is een andere soort vertelling. Maar ik moet ze naspelen. Als Waldi. Dat was, ik snap je, Benno is regisseur. Ik snap je, maar hoe komen we daar dan? Zitten er meer van dat soort valkuilen in? Van hoe je mensen moet spelen? Ja, Rika is de grootste uitdaging. Omdat Rika, zoals ik al net zei, ik denk dat dit nog een paar keer voorkomt, een aanwezige vrouw was. En als ik haar maar ook een beetje te veel aanzet, wordt ze te veel. Overdreven. Wordt ze overdreven, kan het een karikatuur worden. En dat willen we niet. Nee, dat is zonde. Dat is zonde en daar willen we zo ver mogelijk van weg blijven. En de voorstelling bestaat ook niet uit een hoed die we opdoen. En dan ben je die, nee, we hebben geen middelen, er zijn geen props. Het moet allemaal vanuit een fysieke transformatie komen. Minimale fysieke transformatie, zo minimaal mogelijk. Maar het moet ook weer niet te minimaal zijn, want dan wordt het een hele vlakke voorstelling. Dat hebben we ook een keer gedaan. Oké, Tariq, doe nou eens een keer zo min mogelijk en dan misschien is dat het wel. En dan heb ik gedaan, zegt ja. Oké, nu wordt het wel echt, maar nu is het saai. Dus we hebben Rika, we hebben die aanwezige, pittige, ja, bijna Surinaamse vrouw, Rika nodig. Want zij geeft kleur. Zij geeft kleur aan de flatsheid in deze voorstelling. Dus dat is mijn strijd, dat is mijn zoektocht elke keer weer. Dan klinkt het bijna alsof 8 try-outs nou net aan is. Ja, dat was ook zo. We hebben elke try-outs hebben iets nieuws geprobeerd, of hebben iets aangepast, of hebben iets lopen schaven. Nee, dus dat is Rika. Rika is echt een hele, heel leuk om te spelen en heel mooi en ontroerend, maar ze kan snel te veel zijn. En dan wordt het een karikatuur. En kan Waldemar dan aan de andere kant snel te weinig zijn? Ja, dus Waldemar kan heel snel saai worden. Omdat hij zo statig en hoekig keurig. Is, keurig. En omdat hij wat lang trager spreekt en wat lager in de stem zit. Maar de dingen die hij zegt wel heel duidelijk over moeten komen. En daar is het dus zo van, oké, maar wordt dit alweer niet snel te saai? Dus dan moet ik dan die innerlijke motor, die intrinsieke motor, die moet ik constant aanhouden. En ik heb geen andere acteurs waar ik me aan kan vastklampen, of soms kan je denken, en dat gebeurt echt wel eens als je 60 voorstellen, of 70 voorstellen, of 80 voorstellen moet spelen, dat je soms een avond even gewoon niet lekker zit. En dat je kan leunen op een ander acteur. Hoe laat je die innerlijke motor dan lopen? Wat is dan de benzine? Ja, gewoon heel hard werken. Het is gewoon heel hard werken. Ja, ik begreep dat je hebt hiervoor in The Bodyguard gespeeld. Ja. Dan nam je gewoon je emotie van de dag lekker mee het toneel op. Ja. Dus als je een beetje chagrijnig was, dan... Je werd het een beetje wat chagrijniger... Man, klopt, dat kan nu niet. Nee? Nee. Nee, want ik kan Waldi niet chagrijniger neerzetten dan dat we hebben neergezet. Want dan wordt het een te depressieve voorstelling. En dat wil je ook weer niet. Dus het is Waldi is de verteller en je hebt zijn sympathie nodig. Je moet ergens van hem gaan houden. Ook al is hij heel erg in de weer met zichzelf en is hij zoekende en is het frustrerend. Maar hij moet de lichtheid hebben die ik er overheen speel. Want anders wordt het te zwaar. Zware voorstellingen moeten altijd een vorm van lichtheid hebben, vind ik, hè? Er zijn genoeg voorstellingen die ook zwaar zijn. Maar wij hebben ervoor gekozen om ook een bepaalde lichtheid in de vertelling een lichtheid te geven. En dat daaronder de pijn zit. En als ik dan geen goede dag heb gehad, wat echt wel gaat gebeuren. Ja, want je gaat hem hoeveel keer spelen? 80 in totaal. Dus 80 minuten keer 80 voorstellingen. Ja, mooi, hè? Tjongejonge. Ja. Dat kan de voorstelling niet hebben. Maar hij zal wel elke avond anders zijn. Dat is gewoon zo. Want zo werkt toneel. Zo werkt toneel. Het is niet een trucje dat je elke avond weer in kan zetten. Nee, nou helemaal niet als je alleen op toneel staat. Heb je wel eens aan getwijfeld of dit stuk geschikt is voor een solo? Nee. Nee, daar heb ik niet eens over nagedacht. Nee, maar waarom past het? Want je kan ook heel makkelijk denken, nou, je hebt 3 mensen nodig. Nou, het past omdat het verteld wordt vanuit de zoon. En we kennen het verhaal natuurlijk van Waldemar en Rika. En de jaren 20 en de 30. Maar hoe is het nou met de zoon afgelopen? En daardoor, en omdat het verteld wordt vanuit de zoon, kan je de rechte lijn ook trekken naar nu. Omdat hij, het is een bruine jongen van een zwarte vader en een witte moeder. Dat is ook herkenbaar voor mij. Ik heb een zwarte moeder, een witte vader. Ik ben ook een bruine boon die nergens en bij niemand hoort. Dat gevoel heb je soms. En die lijn kan je direct trekken naar het hier en nu. Ook in de zin... Wacht, nu ga ik 2 verhaallijnen door elkaar halen. Ik moet even bij het ene blijven. Oké, eerst Waldemar. Wat was de vraag nou precies? Ken je dat als je dan twee antwoorden hebt? Je hebt gewoon heel veel te vertellen. Ja. Nee, je was aan het vertellen waarom het goed is dat het een solo is. Omdat Waldi het vertelt en hij kan de lijnen trekken naar het nu. Ja. Dus... omdat het verteld werd vanuit Waldi, hoe is het om als bruine jongen op te groeien in Nederland, in een land waar je niet altijd welkom voelt, en zonder ouders, die dus het bewijs zijn van dat het wel kan. Een soort Romeo en Julia liefde. De op papier onmogelijke liefde. Ja, op papier de onmogelijke liefde. En die het wel waar hebben gemaakt. Zijn voorbeeld was ineens weg. Dus... En dan heb je dan met je schoonfamilie te maken of de rest van de andere familie. En die wisten ook niet zo goed wat ze met je aan moesten. Ja, want hij werd opgevangen door tantes of door... Tantes, oma's, heel veel verschillende mensen. Maar echt thuis had hij niet meer. Zijn halfzus, zijn zus Bertha, dat was wel iemand waar die hem altijd zag. Uit het eerste huwelijk. Ja. Dus hij heeft zich altijd een beetje vreemd gevoeld daarin. En dat lijkt me heel moeilijk. Kijk, mijn ouders zijn nog bij elkaar en die leven nog. En zij zijn echt een voorbeeld voor mij geweest. Als het gaat om liefde. Dat dat dus kan. Heel goed kan. Zo doe je dat ongeveer. Ja, zo doe je dat ongeveer inderdaad. Zonder dat we daar eigenlijk altijd op, we hebben dat nog nooit over gehad. Maar het was gewoon zo. Dus dat. Dus dan kan je wel in een land wonen waar dat misschien het tegendeel wordt geschreeuwd naar je van wat doe je hier? En het kan niet en waarom moet dat zo? En ik denk, nou, thuis, bij mij thuis. Kom maar bij een eettafel. Ja, ik heb een hele mooie jeugd gehad. Dus, en ik heb mijn vriendin is ook wit. Dus ik heb, ja, dat is dat. Liefde is liefde. Helpen dat soort. Ja, man. Ja? Tuurlijk, ja. Hetzelfde als vroeger als kind keek ik eigenlijk alleen maar Amerikaanse tv. Ik was ook natuurlijk ben opgegroeid op Curaçao en daar heb je ook Nederlandse tv, zeker. Maar ook heel veel Amerikaanse tv. En mijn voorbeelden waren Denzel Washington en Will Smith. En ik keek geen Nederlandse tv omdat er voor mij, denk ik, weinig voorbeelden waren. Dus dat werkt ook in de liefde natuurlijk. Als je om je heen mensen van verschillende kleuren met elkaar zien gaan, dan wordt dat ook een soort voorbeeld dat het wel kan. Dat is in ieder geval een optie. Ja, en hetzelfde met poppen. Vroeger waren er geen gekleurde poppen. Althans, weinig. Ik zag ze nooit. Heel af en toe kwamen ze. Ja, en nu heb je in Amsterdam heb je zo'n winkel met. Nu mijn twee dochters hebben verschillende poppen. Met verschillende kleuren. Ik denk dat dat onbewust heel veel doet. Ja, en je merkt het nu ook op Netflix-series bijvoorbeeld. Kinderseries, die waren vroeger wit en die zijn nu gekleurd. En dat werkt gewoon. Dat werkt onbewust, werkt dat. Waar gaat voor jou de voorstelling over? Want ik heb een rijtje opgeschreven. Het gaat eigenlijk over hartstikke veel. Het gaat, ja. Wil jij ze opnoemen? Ga ik ze opnoemen? Nee, jij. Zal ik praten? Doe dat maar. Een paar thema's komen voorbij. We hadden het net al een beetje over racisme. Ik ga gewoon even doorheen en dan kunnen we daarna kiezen waar we over willen praten. Racisme, maar dan trek ik ook gelijk een lijn met menselijkheid. Racisme, menselijkheid, dat is één kopje. Dan gaat het ook heel erg over rouwen. Waldi, hoe rouw je? Het rouwproces van Waldi, want zijn zoektocht. Hij heeft al die verhalen en die herinneringen, die worden natuurlijk vaag. Je bent 14, dus in het begin zijn ze nog vrij duidelijk en je wordt ouder. En hij heeft ze letterlijk geprobeerd op papier te schrijven, ook in het echte leven. Hij heeft ook gedichten geschreven, Waldi. Ja, voordat Annette van der Zijl. Voordat Annette van der Zijl kwam. Deed hij een poging. Ja, heeft meerdere pogingen gewaagd. En toen Annette kwam, heeft zij het heel mooie papier gekregen. Zijn verhaal werd geschreven. Dus het gaat ook heel erg over rouwen. Het gaat over afscheid. Afscheid van wat? Want het is te makkelijk om te denken, ja, afscheid van zijn ouders. Nee, van de ouders naar Waldi. Want Waldi wist niet ik moet nou niet denken dat alsof ik het allemaal weet, maar in ieder geval, ik kan me voorstellen dat Waldi toen hij 14 was niet door had dat hij zijn ouders nooit meer ging zien. Wat er te gebeuren stond. Ja. Maar zijn ouders wisten misschien wel beter. Het moment dat ze uit elkaar gingen en werden weggevoerd. Hoe neem je afscheid van je kind? Wetende dat je waarschijnlijk je kind nooit meer gaat zien. Dus dat, daar gaat het wel over, vind ik. Ja, en volgens mij ook over. Hij blijft heel erg zoeken ook naar zijn ouders. Waldi, ja, absoluut. Ja, ook omdat hij in de identiteitscrisis komt. En we hebben allemaal. Ik ben 36 en ik heb ook een soort van identiteitscrisis gehad. Dat is heel cliché, maar rond mijn 30ste, dat zeggen mensen toch altijd. Ja, rond je 30ste kom je in een identiteitscrisis. Ja, nou, die heb ik ook gehad. Ja, hoe zag je eruit? Ja, dat denk je op een gegeven moment. Oké, nou, ik heb heel veel romantische comedies gedaan. En Verdomme, ik heb 8 jaar gestudeerd. Het moet toch wel meer zijn dan alleen dat. Ik wil echte verhalen vertellen. Wat verhalen die er meer toe doen. En hoe komt dat nou? En wat voor acteur ben ik nou? Ja, had je ook de vraag, wie ben ik? Ja. Want daar worstelt Waldi natuurlijk heel erg mee. Ja, die had ik ook gehad. Terwijl... En dan ging ik dat heel erg koppelen aan... aan dat ik vond dat ik mijn witte identiteit... Ik maak het even, ik changeer even. Hè? Dat ik mijn witte identiteit heel goed kende, maar mijn zwarte eigenlijk te weinig. Dus ik ging heel erg op zoek naar mijn. Dus mijn andere. Dat andere cultuur in mij. Het zwarte cultuur, de Curaçaose cultuur. Die ik vond dat ik daar te weinig. Verdieping in zat. Dus dat werd mijn zoektocht. En daar heb ik toen ook films over gemaakt. Daar heb ik een korte film over gemaakt. Met mijn vriendin. Drijfvermogen. Nee. A Remark You Made. Dat ging over. Dat ging letterlijk over. Toen de Black Lives Matter ontstond. Heb ik een korte film gemaakt over mijn vriendin en ik. Mijn vriendin is dan wit, ik ben dan bruin. En dat het ging over. Het gesprek. Besef jij wel in vanuit wat voor perspectief ik leef? Want we hebben nu wel al 3 jaar samen een fijne relatie. Maar we hebben het eigenlijk nooit gehad over kleur. En over hoe het is voor mij als donkere jongen om te leven in Nederland. We hebben eigenlijk nooit die gesprekken gevoerd. En jij begrijpt mij in heel veel dingen niet. Omdat je mijn kleur gewoon niet hebt. Laten we het hier eens even over hebben. Daar ging... Is het niet zo dat als je leeft met een donkere jongen... dat je dan in ieder geval meer ziet wat er gebeurt? Ja, en zeker als je kinderen krijgt, lijkt me. Maar je kan ook, en dat is echt zo, je kan ook in een relatie zitten... en dat je die gesprekken nooit hebt. En dat merkte je heel erg na de Black Lives Matter... dat heel veel relaties die gemixt waren... ineens toch in een soort clash kwamen van... hé, we hebben het hier eigenlijk nooit over gehad. Die pijnlijke gesprekken. We zijn nooit de verdieping in gegaan als het gaat over kleur. Weet je waarom dat is? Waarom hadden jullie dat niet gedaan? Omdat ik het bij mezelf niet deed. Te weinig. Omdat ik zelf een beschermlaag heb gecreëerd... om daarmee om te kunnen gaan. En nooit eens heb gedacht, wacht eens even. En nu ben ik even helemaal klaar hiermee. What the fuck, man? Dus toen heb ik een soort van sneltrein... ben ik daar een film over gaan maken. En dat was ook een manier om... En daarna kwam Drijfvermogen. Dus Drijfvermogen was altijd was een vervolg daarop. Is ook gewoon een manier om er doorheen te gaan. Maar als je daarmee aan de slag gaat... raak je dan je beschermlaag kwijt? Nee, niet per se. Want de beschermlaag heb je ook nodig. Ja. We hebben allemaal beschermlagen nodig. Ik spreek voor mezelf. Die heb ik echt wel nodig. En dat is ook fijn, die beschermlaag. Want elke dag maar geconfronteerd worden met shit is niet fijn. Ik had het laatst, zei ik nog tegen iemand van... maak jij het dan ook dagelijks mee? Dan zeg ik, ja, als ik het wil. Als ik die bepaalde oogkleppen opdoe... als ik een bepaalde bril opdoe, dan kan ik het elke dag wel om me heen zien. Maar als ik een andere bril opdoe en gewoon denk van... hey, hou het lekker bij jullie, ik doe lekker mijn ding... dan heb ik er minder last van. En dat is toch wel fijne leven. Betekent niet dat je het negeert. Maar betekent gewoon dat je een manier vindt om... Jezelf te beschermen. En nu moet ik zeggen dat het in Amsterdam veel gemoedelijker is... dan door heel het land, hoor. Dan op andere plekken, lijkt mij. Want je woont... In Amsterdam. Ik woon in Amsterdam, ja. En het is een heerlijke stad. Wat was je vraag ook weer? Nou, laten we er alle twee even over nadenken. En dan ga ik iedereen aan de andere kant van de radio nog even bijpraten over wie zij vannacht horen. Okay. Naast mij zit Tarik Jansen. En Tarik is acteur, afgestudeerd aan de Toneelacademie Maastricht. Een lange lijst films en series en toneelstukken staat er achter zijn naam. Ik noemde net al Smoor Verliefd, Hamlet, Van God Los, We Hadden Liefde, We Hadden Wapens. En nu is hij te zien in het theater in Sonny Boy. 20 jaar na het verschijnen van de bestseller van Annette van der Zijl... laat mijn gast op liefdevolle en kundige wijze... Rika en Waldemar Nots weer tot leven komen. Ditmaal door de verhalen van hun zoon. Ja, je zegt op een gegeven moment in de voorstelling... ik vertel in vogelvlucht na zo'n vraag. Ja. Weet je dan over welke vraag het gaat? Zeker. De waar kom je vandaan vraag. Ja, de waar kom je vandaan vraag. Doe je dat ook? Als ik aan jou vraag waar kom je vandaan, doe je dan ook de vogelvlucht? Nou, want in de voorstelling vraagt iemand waar kom je vandaan? En dan zegt Waldi Den Haag. Als mensen aan mij vragen waar kom je vandaan, dan zeg ik Curaçao. Dat is makkelijker, want bij Waldi willen ze nog weten... Nee. Waar kom je echt vandaan? En ik vertel gewoon waar ik vandaan... Omdat ik natuurlijk ook op Curaçao geboren ben... daar 10 jaar gewoond heb. En je hebt als kind. Een Surinaamse... Surinaamse Curaçaose moeder. En een Nederlandse vader. Zuid-Limburgse vader. Uit een heel klein dorpje achter Maastricht. En hoe hebben die elkaar leren kennen? Tijdens het studeren. In Breda, volgens mij. Dat is heel leuk... Dat waren krakers destijds. Hey. Daar ben je trots op? Ja, een beetje. Ik weet dat... En mijn vader en moeder die hebben natuurlijk ook heel veel meegemaakt. En toen mijn moeder voor het eerst naar Limburg ging... destijds toen... en ze dan naar een kroeg gingen in Maastricht... Dat zei mijn moeder wel eens, dan zei ik van... Nou, iedereen zit me aan te staren. En dan zei mijn vader, ja, omdat je zo knap bent. Maar ze wisten allebei wel beter. Want het is dan ook het tweaken ervan natuurlijk. Is dat ook een soort beschermlaagje aanbrengen? Vanuit mijn vader bedoel je? Ja. Ja, ja, allebei weten waar het echt over gaat. Maar toch het... Of die andere bril opzetten, zoals jij het net noemde. Ja, andere bril opzetten of... Het niet, en daar was mijn vader dan wel weer goed in. Het grappige is van mijn vader, is dus die kan soms activistischer zijn dan mijn moeder. Dat is wel leuk om op te merken. Ja, komt dat niet gewoon omdat je moeder wel weet wat zin heeft en wat net niet? Net zoals Waldemar toen hij in Nederland kwam. You know the drill. En... Hoewel ik denk dat mijn moeder nu veel meer opkomt voor zichzelf. En dat altijd wel gedaan heeft, maar nu veel meer dan vroeger. Omdat ze natuurlijk ook een bepaalde leeftijd bereikt heeft. En omdat we ook nu in 2024 leven. En dat mensen sowieso meer voor zichzelf opkomen. En toen de tijd deed ze dat ook binnen de lijntjes. Durf ik niet te zeggen, maar ik kan me daar wel bij voorstellen. En mijn vader, ja, je moet je ook voorstellen... dat is een witte man, dus die kan ook meer maken. Hè? Hij kan ook op de barricade staan en zeggen... die krakersbeweging die ze zaten. En mijn moeder zat volgens mij een beetje achteraan. En die liep een beetje achteraan. En mijn vader zat vooraan van, dit kan niet. En hij kon het ook maken. Ja. Want hij was wit en man. En hij zal veel sneller opgepakt worden dan mijn moeder, bij wijze van spreken. Dus en dat is ook mooi aan deze voorstelling. Dat hoop ik dat men meer bewustwording krijgt van de... perspectief van de ander. Dat het niet vanzelfsprekend is dat als mijn moeder over straat loopt... dat ze zich altijd thuis voelt en veilig. En ik denk als je dat beseft, dat het... Het maakt het in ieder geval zachter. Ja, dan hoop je dat mensen wat zachter worden. Ja. Maar goed, die mensen hebben elkaar in Breda ontmoet... hebben een uitstapje gemaakt naar Limburg... en dan zegt iemand op een dag, weet je wat, we gaan op Curaçao wonen. Nou, mijn moeder die zei op een gegeven moment... Hey, ik mis thuis. Ik mis de warmte. Ik mis het eiland. En dat begrijp ik zo goed. Die mis ik af en toe ook. Ik ga terug, ga je mee? En toen is hij meegegaan. En toen kwam ik. En daar hebben ze 15 jaar gewoond. En mijn vader kon op een gegeven moment vloeiend papiemens ook. En jij? En ik kon het ook vloeiend papiemens. Maar nu? Niet meer zo goed, nee. Waarom niet? Ja, en dat is ook iets... Dat is ook iets waar ik dan mee nu veel minder mee struggle. Want ik hoef, als ik lessen ga nemen, dan het zit ergens in me. Dus ik moet daar de tijd voor nemen om daar gewoon even te investeren erin. En dat komt alweer goed. Maar ik heb daar wel voor geschaamd. A. Dat je het niet goed dat spreekt. Dat ik het niet meer goed spreek. En B. Dat ik het niet durfde te spreken. Dus je moet je voorstellen, wij wonen op Curaçao. Thuis spraken we gewoon Nederlands. Dat was gewoon zo. Buitenshuis sprak ik papiemens. En toen verhuisden we naar Nederland. En dat was heel spannend, want Nederland was... Dat weet ik nog heel goed. We gaan naar onze grote broer. En Nederland is toch altijd het grote broer waar je dan naartoe verhuist. Is om tegen op te kijken? Ja. Daar keek ik wel naar op. Ja, we gaan daar meer mogelijkheden, groter en niet weten dat het altijd zo veel kouder is. En de bloemenflats en het waterkoud. Ja, en dat mensen me gaan pesten om mijn huidskleur. En Zwarte Piet en dat soort dingen, dat weet je allemaal niet als kind. Maar in ieder geval, je denkt, ja, dus je gaat vol moed ga je naar Nederland. En ik kwam in Den Bosch terecht. Ik heb een hele leuke jeugd gehad, maar ik kende geen ik had geen Antilliaanse vrienden daar. Ik had niemand die kwam uit Curaçao, of ik had niemand die daar Papiament sprak. Dus ik sprak het ook niet meer. Omdat ze thuis Nederlands spraken. Dat heb ik ook wel eens, tegen mijn ouders gezegd. Maar waarom hebben jullie dat? Die tweetalig gedaan. Waarom hebben we thuis in Papiament gesproken? Zij zei, ja, dat wilden jullie niet. Ik wilde geen Papiament spreken, omdat ik dacht, ja, ik moet blenden met iedereen hier. Dus dan ga ik niet een andere taal spreken, want dan hoor ik er niet bij. En als je dan weer op Curaçao bent, dan is er de schaamte dat je ja, verloren bent. Ja. Dus dat was wel. Dat is ook weer die bruideboon die nergens en met niemand hoort. Dat is gewoon een letterlijke vertaling uit het stuk. Daarom zeg ik het nu voor de tweede keer. Maar voel je op beide plekken niet thuis? Jawel. Op beide plekken wel thuis? Jawel, ik voel me thuis in Nederland en ik voel me thuis op Curaçao. En wie? Ja. Is het de blik van de ander die zegt dat jij er niet hoort? Ja. En de schaamte, en dat is gewoon je eigen onzekerheid. En ik vind het echt niet leuk dat ik het niet meer goed spreek. Dus ik wil daar wel iets mee. Het is een hele mooie taal. Het is een mooie geschiedenis ook. En ik vind jammer dat niemand destijds tegen mij heeft gezegd, nee, je moet gewoon Papiament spreken. Wij gaan gewoon Papiament spreken. Hé, zusje, we gaan Papiament blijven spreken met elkaar. Dat we dat niet gedaan hebben. Dat vind ik jammer. En dan kan ik mezelf niet kwalijk nemen. Dan kan ik een jongen van 10 niet kwalijk nemen. Nee, en je ouders eigenlijk ook niet. Ouders eigenlijk ook niet, maar het is wel jammer. Het is wel jammer dat het zo gegaan is. Hoe was je jeugd daar? Op Curaçao? Ja. Geweldig. Nee, je moet je voorstellen. Je gaat om 7:30 naar school. Het is volgens mij om 6:00 is het al licht. Om 7:30 ga je naar school. Om 12:30, 12:00 is de school klaar. Het is altijd 26 plus. En dan heb je dus een ochtend heb je school gehad. Perfecte spanningsboog ook. En daarna heb je gewoon de hele middag. Wat ga je doen? Of je gaat bij vrienden spelen. Iedereen daar heeft een tuin. Een groot tuin. Dus je speelt altijd buiten. Nooit binnen. Of je gaat naar het strand. We gingen denk ik 3 keer per week naar het strand. Dat wordt gewoon je tweede thuis. En ik zat op zwemmen. Dus zwemmen was ook een soort tweede thuis daar. Dus ik trainde bijna elke dag. Het was heerlijk. Ja, het klinkt als een paradijs. Ah, het is echt een paradijs. Ik twijfel soms nog, samen met Lonneke, of we niet een half jaartje of een jaartje even daarheen kunnen. Om te ervaren hoe het is om sowieso ergens anders te wonen. Lijkt me zo altijd wel goed. Om out of your comfort zone te gaan en even ergens anders heen te gaan. Als je dat kan. Met de kinderen die je hebt en met school en zo. En het is allemaal natuurlijk lastig, maar het kan. Alles is mogelijk. Ja, ik wil dat misschien wel een keer proberen, hoor. In ieder geval voor een half jaar. Moet kunnen. Ja, in de voorstelling zegt volgens mij Waldemar, als je erheen gaat, zoek niet mij, want het is de plek waar ik gelachen, gehuild, geschreeuwd heb, maar de grappen, het verdriet en de woede zijn al lang vervlogen. Ja, zoek niet mij. Het is een moeras van aannames. Maar bewandelen pad dat voor jou toegankelijk is. Ja, en je zult zien waar ik ooit gelachen, gehuild, geschreeuwd heb. Maar de grap, de pijn en de woede die zullen zijn vervlogen. Mijn voetstappen zullen reeds zijn vervaagd, dat zegt hij. Maar ben je niet ook bang dat het misschien op Curaçao ook een beetje is voor jou? Dat er dingen al weg zijn? Ik ga er best vaak terug. Dus ja, Curaçao is veranderd. En ik ben heel erg bewust van dat ik niet naar een soort utopische geschiedenis, dat ik niet terug wil naar vroeger. Nee. Ik heb een gezin nu. En ik kom altijd tot ontspanning daar. En ik weet ook wel van, als je ergens op vakantie gaat, dat het echt anders is dan dat je daar gaat wonen. Maar ik heb daar gewoond. Dus ik weet dat. En ik hou te veel van acteren. En ik hou te veel van de stad ook. Ik ben ook echt een stadsjongen. Maar af en toe even maar dromen. Af en toe, ja, zeker. Ik weet niet, nu ga ik een gekke vraag stellen. Heb jij. Maar woon je in Amsterdam? Ja. Ja. Kan jij in Amsterdam. Heb je, nee, zal ik het anders stellen? Heb jij oprecht echt echte ontspanning ervaren? In de stad? Ja. Ja hoor. Ja? Ja, maar echte ontspanning, dat zit in jezelf, hè? Oh, dat is zo mooi gezegd. Oké, okay. Ja, daar kan ik niks op tegen. Dat kan, ja, dat is waar. Nee, op Curaçao is het zo... Je wereld wordt kleiner. Dus in Nederland heb je toch een soort... In Amsterdam heb je toch een soort... Ik wil altijd heel veel. En dat is ook lekker. Ik zit een soort drive, een soort New York drive. In New York is veel erger, maar ik zit toch een soort New York drive. Van dingen doen en mensen dingen zien. Dingen doen en zien en gewoon leven. Maar op Curaçao valt dat allemaal weg. En in eerste instantie dacht ik, ja, maar dat word ik helemaal gek. Ik wil gewoon dingen doen, maar dat the opposite is true. Je leeft ook naar... Een dagje strand wordt ook een dagje strand. Wat gaan we vandaag doen? Na het strand. Gaan we niks anders doen? Nee. En dat wordt dan... We gaan even naar opa toe daarna. En misschien nog even naar tante. En dan gaan we daar eten. En dat is het dan. En dat is dan je dag. En dat wordt dan je waarheid. En zeg maar, die ontspanning, dat mis ik af en toe wel. Je ouders zijn teruggegaan vanwege jou. Ja. Want je bent... Dyslectisch. En het lukte daar niet? Nee, ik was al 2 keer blijven zitten als kind. En jouw moeder zei, mijn zoon is niet dom. Ja. Had je zelf dat gevoel dat je dom was? Nee. Nee, maar als je 2 keer blijft zitten... En ik had privéles. Maar mijn ouders hebben me heel erg beschermd. Dus ik kreeg niet het gevoel dat ik dom was. Maar ik kwam er wel vrij snel achter dat we naar Nederland verhuisden voor mij. Dat ik gewoon naar een Montessori school ging, want daar was de omgang met dyslectische kinderen... daar was gewoon meer over... Hoe zeg je dat? Het ding met dyslectisch zijn is dat de meeste mensen denken rechtlijnig. Of die zien, er is een probleem. En als er een oplossing is, die staat recht voor je. Dus dan loop je gewoon erop af. En bij mij is het ook, en dat is ook om met praten... Misschien merk je dat al, is dat ik heel veel omwegen zoek... En ik denk, nou, ik ga nog even naar links en dan is daar een kan het ook leuk zijn. Kan het ook leuk zijn. Dan ga ik daar nog even een kop koffie doen en dan ga ik daar nog even een balletje hoog houden. En nou, dan ik dacht het net al een beetje aan hoe je vertelde over, ja. Hoe je dan je tekst leert en zo'n voorstelling maakt en de plekken in je lichaam waar je het dan uithaalt. Het is ook een soort spoor wat alle kanten op gaat. Ja, het is heel creatief. En heel veel acteurs zijn dyslectisch. Heel veel creatieve mensen zijn dyslectisch. Maar het was heel fijn dat ik gehoord werd... en dat er gewoon een manier was om toch die basisschool normaal af te ronden. En toen kwam ik in het theater en toen viel alles op zijn plek. Maar ik vond het ook weer heel dapper van mijn ouders... dat ze alles op Curaçao... Want we hadden het goed op Curaçao. Dat ze alles hebben neergelegd en gewoon naar Nederland zijn verhuisd. Voor jou? Ja, dat is toch bizar. Dat vind ik wel heel liefdevol en heel dapper. Ja. Het doet me heel erg denken aan Waldemar en Rika. Ja, beschermen wat je hebt. Ja. Daar heel goed voor zorgen. Ja. Paradijsje in huis. Paradijs in huis. Heb je, want jij was zwemmer. Ja. Wedstrijdzwemmer ook echt. Ja. Dan ben je op Curaçao mee begonnen. Ja. En ben je hier nog doorgegaan? Ja. Ik had eerst een uitstapje om voetballer te worden. Omdat dat stoer was. Tuurlijk. Zwemmen is niet stoer. Voetballen is stoer, dus... Wanneer kom je erachter dat je best wel hard kan zwemmen? Heel jong. Wij waren... Het is niet alleen ik, mijn zusje ook. En mijn zusje was... En nu, ik ben natuurlijk... Een man is sneller dan een vrouw. Vaak. Want sterker. Maar mijn zus was beter, eigenlijk. Want mooiere techniek? Nee, omdat zij... Zij zat gewoon bij de top 3 van Nederland. Of top 5. En Ranomi Kromi Jojo, dat was altijd haar opponent. Mm-hmm. En die twee... En Ranomi werd altijd eerste en Ciara werd tweede. En volgens mij is het Ciara 1 of 2 keer gelukt om te winnen van haar. Weet je, Ciara was echt goed. En ik was ook goed. Alleen, ik zat dan bij de top 10 of zo. Of top 15, weet je wel. Dat. Wij begonnen toen we... Oh ja, op Curaçao is een eiland, dus je moet zo snel mogelijk leren zwemmen. Dat is wel handig op een eiland. Ik was 4. En ik heb nooit een diploma A of B of C gehaald, volgens mij. Ik kon gelijk door naar het wedstrijdzwemploeg. Ja, ik was heel jong, ik weet het niet. Ik was gewoon heel jong. Dat is het enige wat ik me herinner. Altijd zwemmen, altijd baantjes trekken. En op Curaçao was dat heel tof. Want de mensen die toen op zwemmen zaten, er waren ook hele stoere meisjes, mannen, meisjes en vrouwen. En dat had echt een soort schwung ook. En het was ook heel lekker dan elke zondag wedstrijden in de hitte. En er werd altijd muziek gemaakt en er was altijd heel veel bombari. Het was echt een ding, het zwemmen. En in Nederland was het allemaal wat meer, wat zakelijker of zo. Maar hier heb ik het ook doorgezet en zijn we heel ver gekomen. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je 16, 17 wordt. En je tegenstanders die zwemmen dan 14 uur per week. En wij trainden dan 7 uur per week. Maar we waren wel net zo snel als die gasten die 14 uur trainden. En dan is het op een gegeven moment de keuze, ja. Doe je een schepje bovenop? Je moet een schepje bovenop doen. Wil je naar de Olympische Spelen? Wordt dit je leven, ja of nee? En Ciara had heel snel zoiets van, nee, ik wil danseres worden. Ik wil de kunst in. En ik heb het nog iets langer volgehouden. Waarom? Wat was daar onder water voor jou? Het was iets waar ik heel goed in was. Ik heb er nooit over nagedacht. Het was gewoon zo. Het was nooit per se een keuze. Het zwemmen was er gewoon. En dat is wat ik deed. En daar was ik goed in. En als je ergens goed in bent... Is altijd leuk. Is altijd leuk. En ik had heel veel medailles. En ik won vaak wedstrijden. En ja, je wordt dan niet per se op handen gedragen. Maar je bent dan wel het talent op Curaçao en in Nederland. En dat is wat je deed. Ik trainde maandagavond, dinsdagochtend voordat ik naar school ging, woensdagavond, donderdagochtend voordat ik naar school ging, vrijdagavond, zaterdagochtend en zondag hadden we wedstrijd. Was het ook wel ingewikkeld om zoiets op te geven? Ja. Mijn vader was ook niet blij. Want die had heel veel geïnvesteerd ook erin. In de zin van, hij bracht ons altijd. Maar ook voor school, hij bracht ons. Zo lief. En ineens... En hij zag het wel voor zich. Twee van zijn kinderen, de Olympische Spelen. Maar wij hadden dat niet meer. We hadden die drive niet meer. Ciara ging dansen. En ik weet nog dat... Ik had een NK sprint. En volgens mij op de NK sprint zei ik... ik stop. Maar halverwege je baan? Of? Nee, ik ging studeren. En ik wilde student worden. Nee, halverwege je zwembaan. Oh, zo, nee. Nee, volgens mij zei ik dat een paar nachten daarvoor. En toen ben ik ook uitgegaan. Had ik een kater. Weet ik nog, kwam ik om 4 uur 's nachts thuis. En dan moest ik om 6 uur op. Nou, mijn vader was not amused. Maar ik heb toen een record gezwommen. Een persoonlijk record gezwommen. Die dag. Dus dat was wel grappig. Toen zei ik, haha. Ben jij van het grenzen opzoeken? Ja. Want ja, dit, wel een beetje, dit is natuurlijk steeds jezelf... je eigen grenzen opzoeken met het zwemmen. Maar misschien ook wel met 80 minuten tekst uit je hoofd leren. Ja, ik ga wel heel lekker op uitdagingen. Je hebt ook net meegedaan aan, hoe heet het? De Kamp van Koningsbrugge. Ja, ja. Dan krijg je zo'n special forces opleiding. Ja, vet toch? Geen idee, is dat vet? Ja, nee, nou vet is echt een verkeerd woord. Maar is dat lekker, je grenzen opzoeken? Ja, vind ik wel. Het doet iets. Het brengt iets teweeg. Bij mij. Het brengt nieuwe inzichten. Het brengt... Ik denk dat ik altijd gezwommen heb... dat ik die topsport toch ook een beetje mis. Dus dan ga ik dat opzoeken in een Kamp van Koningsbrugge. Wat kan ik nog met mijn lijf van 35? Ben ik commandowaardig? Dat mijn les was dat ik dat helemaal niet hoef te bewijzen... dat ik commandowaardig ben, want ik wil helemaal geen commando worden. Maar dat was mijn les tijdens Kamp van Koningsbrugge. Maar wat ik wel vet is dat er dan... Het is een wereld, en dat heeft dan weer met het acteren te maken... Het is een wereld die onbekend is. En alles wat onbekend is, niet alles, maar het meeste wat onbekend is... wil ik uitzoeken. Omdat dat mij rijker maakt als persoon en dus ook als acteur. Dus als ik dan een keer een militair moet spelen... dan heb ik wel de ervaring van Kamp van Koningsbrugge. Dan weet ik... Ik heb 3 dagen met mariniers in opleiding... heb ik met ze gezeten. Heb ik met ze gebivakkeerd. Ben ik huizen binnengevallen met een wapen. Heb ik geschoten. Weet ik dat ik met heel weinig slaap... 5, 7 dagen lang met soms echt maar 2 uur slaap op een op een dag fysiek heel veel aan kan. Dus als ik straks weer, nu zit ik in mijn tropenjaren, en heb ik, slaap ik heel weinig, denk ik, ja, maar ik heb wel kampvakantie gedaan. Dus ik weet, de grenzen heb ik al opgezocht. Dus het inspireert ook. En hoe vind jij de rust in jezelf? Want je hebt natuurlijk ook een heel onrustig vak. Vakantie. Films kijken. Naar de bioscoop gaan. Alleen naar de bioscoop gaan. Vind ik heerlijk. Naar de filmhallen. Maar kan je jezelf goed uitzetten? Ik denk het niet. Vind ik wel lastig. Als ik ga sporten, dan kom ik tot rust. Maar ik ben geen workaholic. Het is niet dat ik... want ik ken ook mensen om me heen die echt gaan en gaan en gaan. Dat heb ik niet. Ik vind het wel lekker om een volle agenda te hebben. Maar ik weet ook dat er grenzen zijn en dat ik wil ook gewoon papa zijn. Dus ik wil veel thuis zijn met mijn kinderen. Weer een paradijsje maken. Ja. En dat is wel een moeilijke, dat is wel een combinatie. Dat zijn gewoon, daar heb je gewoon goede gesprekken voor nodig thuis. Communiceren van, oké, ik ga nu een hele zware periode tegemoet. Ik heb iets meer jouw steun nodig, die ik al heel erg heb. Maar ik ga soms moe zijn en soms moet jij het even overnemen of andersom. Maar en mezelf echt helemaal uitzetten, ja, op Curaçao. We hadden het net al even kort over drijfvermogen. Ja. Heb je een docu-fictie, ja. Is het? Waarin je eigenlijk het acteren opgeeft, ja. om weer zwemmer te worden. Ja. Nou, dat zie ik je nu niet meer doen. Nee. Maar, en het acteren opgeven? Heb ik wel een paar keer over nagedacht. Ja, zeker wel 3 keer. In de afgelopen 10 keer. Afgelopen 10 jaar serieus wel over nagedacht. Waarom? Omdat het een heel onzeker vak is. Kijk, ik heb 4 jaar... Het is heel stom. Ik heb 8 jaar gestudeerd. Dus ik heb eerst 4 jaar mbo theaterschool gedaan. Daarna 4 jaar toneelschool. Toneelacademie. En dan kom je in het vak. En je weet ook dat het een moeilijk vak is. Dus je accepteert ook dat je heel vaak bijbaantjes hebt. Ik heb heel vaak 3 bijbanen gehad. Dan zat ik dan toch in een bioscoopfilm. Maar dan had ik daarnaast ook bijbanen. En het heeft ook ergens de charmes, dat je denkt, nou, dit is ook het vak, hier moet ik doorheen. Maar op een gegeven moment wil je wel ergens komen dat je geen zorgen meer hoeft te maken om werk. En dat bleef heel lang uit. Nog steeds eigenlijk. Het blijft een onzeker vak. En je wordt telkens... Je krijgt heel veel afwijzingen. Audities. En soms heb je helemaal geen audities. En hebben al je andere collega's wel audities. Dus je hebt heel veel met tegenslagen te maken. Constant tegenslagen. En het is de kunst om al die tegenslagen te omarmen. En daar iets uit te halen. Maar soms, ja, je bent ook maar een mens. En soms zit je er gewoon doorheen. Als je dan nu 80 keer Sonny Boy gaat spelen. Denk je dan nog aan stoppen? Nee. Nee, absoluut niet. Ik ga ook niet stoppen. Maar er zijn wel momenten geweest dat ik wilde stoppen. Omdat ik dacht, ik verdien er niks mee. Ik heb te weinig werk. Ik haal er te weinig voldoening uit. Men ziet mij niet. Ik dacht dat ik een bepaald talent had. En ik heb altijd gevoeld dat dat er is. Maar het wordt te weinig gevoed door anderen. Of te weinig gezien door anderen. Dat is ook belangrijk. Als je niet gezien voelt of gehoord voelt. Ik kom niet tot de verdieping. Ik kom niet. Ik heb geen oorlog meegemaakt. Of ik heb geen moeilijke jeugd gehad. Waar moet ik uit putten? Dat was ook een ding op school, op de toneelacademie. Waar moest ik het uit putten? Daar heb ik ook heel lang mee gestreden. Ik heb een heel mooie jeugd gehad. Waar moet ik uit putten? Nou, op een gegeven moment leer je daar ook mee omgaan. Dan denk je, oh, je kan uit alles putten. Maakt niet uit hoe groot of klein. Ik ben ook heel blij dat je het niet hebt opgegeven. Ja, heel blij, ja. Dankjewel, Tariq. Zijn we al klaar? We zijn al klaar. Oh, echt? Ja. Oh. De voorstelling Sonny Boy met mijn gast van vannacht Tarik Jansen is tot en met 14 juni te zien in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast, elk moment van de dag en in elke podcast-app. Na het nieuws is Misha er en morgen Nooit meer slapen weer. Dan is beeldend kunstenaar en Prix de Rome winnaar Jonas Staal mijn gast. We gaan het onder andere hebben over zijn winnende videostudie Empires Island. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.